pe 18 și 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete online pe eventim.ro. Spectacol susținut de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu și Iorgu Ianu și prezintă Jurnalul de Prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Și bun găsit la Jurnalul de Prânz. A fost pericol de explozie la Ploiești din cauza unei avarii la un branșament de gaze. 7 membri ai CSM o contestă oficial pe șefa acestei instituții, Ilia Savone. Premierul desemnat își caută sprijin pentru formarea guvernului și o majoritate parlamentară. Între timp, la Senat, propunerea pentru alegerea primarilor în două tururi nu găsește susținere, a fost respinsă în plen. Acestea și altele imediat în jurnal. Începem cu datele meteo. Nori și condiții de burniță astăzi în estul și sud-estul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 28 de grade. Cel mai cald va fi în Banat. După o dimineață cu ceață, se anunță cer variabil astăzi în capitală și o temperatură maximă de 21 de grade. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. 7 membri ai Consiliului Superior al Magistraturii cer oficial revocarea judecătoarei Ilia Savone din funcția de președinte al acestei instituții. Ei au transmis plenului CSM propunerea reproșându-i doamnei Savone modul defectuos în care și-a exercitat atribuțiile și atmosfera conflictuală pe care a întreținut-o. Consideră că Ilia Savone a nesocotit în mod manifest atribuția de președinte CSM, ce impune echilibru, onestitate și neutralitate. Liliana Nicolae explică. Semnatarii propunerii o acuză pe Ilia Savone că nu a știut să comunice cu alte instituții din domeniul justiției, dar și cu magistrații și asociațiile acestora. În opinia lor, Savone a generat și a întreținut o stare conflictuală cu actualul ministru al justiției, Ana Birceal, legat de neparticiparea acesteia la unele ședințe ale plenului CSM. Un alt subiect de dispută este răspunsul tardiv al CSM privind poziția față de recomandările din rapoartele Greco și MCV. Conform semnatarilor, actualul președinte al CSM a implicat Consiliul și într-o polemică instituțională cu președintele României. Tema refuzul acestuia de a numi ministrul justiției un judecător în funcție, deși CSM nu are nicio atribuție în acest sens și, spun semnatarii, nu ar trebui să se implice sub nicio formă. Pe plan extern, magistrații sunt nemulțumiți de faptul că Ilia Savone a transmis Curții de Justiție a Uniunii Europene un punct de vedere în numele CSM despre înființarea secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, fără a pune în discuție acest subiect în cadrul Consiliului. Pentru revocarea președintelui CSM, este nevoie ca cel puțin 10 membri din cei 19 să voteze în favoarea acestei propuneri. Senatorii au decis, nu sunt de acord cu revenirea la alegerea primarilor în două tururi de scrutin. Proiectul propus de USR a fost respins de PSD și UDMR, care au fost argumentele celor care au votat împotrivă. Și de ce vrea USR revenirea la alegerea primarilor în două tururi, aflăm de la Florentina Mihăiță. Primarii, indiferent de partidul din care fac parte, nu susțin revenirea la alegerile în două tururi de scrutin, a explicat la Europa FM senatoarea PSD Ecaterina Andronescu. Avem o lege în vigoare și primarii solicită menținerea acelei legi. Și nu numai primarii PSD. Primarii care, în general, și-au îndeplinit misiunea pe care și-au asumat-o în calitatea lor de gospodare ai localităților și orașelor, susțin să fie alegerile într-un singur tur. Iertați-mă, deci cine ia cele mai multe voturi în turul 1 este preferatul alegătorilor, pentru că altfel nu cei mai mulți ar fi dus spre el. Da? Dacă mergem pe ideea că alegerile sunt în două tururi, nu pot să-mi imaginez decât o coaliție politică împotriva celui care a câștigat cele mai multe voturi. De ce am acceptat lucrul ăsta? Nici UDMR nu a fost de acord ca alegerile locale să aibă două tururi de scrutin. Liderul Kelemen Hunor spunea în urmă cu o zi că nu poate fi modificată legislația electorală cu un an înaintea alegerilor. Viceliderul grupului USR din Senat, Florina Presadă, a explicat la Europa FM de ce vrea USR revenirea la alegerea primarilor în două tururi. Am dat un plus de legitimitate și de reprezentativitate primarilor până la urmă. În urma alegerilor primarilor într-un singur tur, avem primari care sunt de fapt aleși cu un număr foarte mic de voturi. Gabriela la Firea la București cu 13,84% voturi. Emil Boc are doar 23,6%, Decebal Făgădău 16%. Existența unui al doilea tur ar permite o mai bună coagulare a preferințelor electorale existente în comunitatea respectivă la un moment dat. Și nu în ultimul rând, existența unui al doilea tur ar însemna normalitate. Să ne gândim că și președintele este ales în două tururi. Proiectul USR va primi votul final în Între timp, premierul desemnat Ludovic Orban poartă negocieri pentru a obține susținerea în Parlament pentru viitorul său cabinet de miniștri. Noul guvern va fi format din membrii PNL, dar sunt posibile și schimbări, a precizat aseară liderul liberal. Apar însă primele controverse legate de persoana care ar putea merge la Ministerul Justiției. O ascultăm pe Sonia Teodoriu. Premierul desemnat spune că lista cu miniștrii PNL ar fi gata, dar că totul depinde de negocierile cu partidele parlamentare pentru a susține un guvern condus de Ludovic Orban. Noul cabinet ar urma să aibă cel mult 15-16 miniștri și un mandat scurt de un an, până la alegerile parlamentare de anul viitor, a spus premierul desemnat la Digi24. Sunt foarte încrezător că aceste discuții vor conduce la posibilitatea formării unei majorități parlamentare. Important este să găsim toate acele puncte comune care se regăsească într-un program de guvernare, care sigur nu va fi un program de guvernare pe 4 ani. Partidul Național Liberal a fost favorabil ideii de a ajunge la un pact pentru anticipate. Ludovic Orban spune că miniștrii din guvernul Dăncilă, înainte de a părăsi funcțiile, ar încerca să placeze oameni apropiați în instituțiile publice. Au dat drumul la foarte multe concursuri ca să ocupe rapid, prin niște proceduri viciate, să-și planteze niște politruci pe diferite funcții. Forțează încheierea unor contracte. De ce papă Viorica Dăncilă, după ce a fost demisă prin moțiune de cenzură, fondul de rezervă al guvernului? De ce și-au permis un guvern demis să aloce 1,4 miliarde către autoritățile locale? În aceeași emisiune TV, Ludovic Orban a fost întrebat despre variantele de miniștri luate în calcul. A precizat că deputatul Ioan Cupșa ar avea toate calitățile necesare pentru a deveni ministru al justiției. Ioan Cupșa a fost singurul liberal care a votat legea recursului compensatoriu, în baza căreia au fost eliberați mii de condamnați violenți din închisori. Și potrivit unor surse citate de agenția de știri Reuters, noua Comisie Europeană își va începe activitatea cu o întârziere de o lună, în decembrie. Motivul se acordă un răgaz României, Ungariei și Franței să propună noi candidați pentru funcțiile de comisari europeni în locul celor respinși de Parlamentul European. Din partea României, desemnarea ar urma să fie făcută de un posibil cabinet de miniștri condus de Ludovic Orban, dacă va fi votat de Parlament. Revenind cu discuția la Senatul României, situația lui Teodor Meleșcanu în fruntea acestei camere legislative rămâne incertă. Curtea Constituțională a amânat azi o pronunțare, însă potrivit unor surse din ședință, judecătorul raportor în acest caz, Daniel Morar, a recomandat admiterea contestării depuse de liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu. Are detalii corespondentul Europa FM în Parlament, Cristian Citre. Bun găsit! După o primă dezbatere la Curtea Constituțională pe această speță, pronunțarea a fost amânată pentru 30 octombrie. Surse participante la dezbatere au explicat că judecătorul raportor, care este fostul șef al DNA, Daniel Morar, a pus concluzii de admitere a sesizării, ceea ce înseamnă demiterea lui Meleșcanu de la șefia Senatului. Morar s-a lovit însă de opoziția judecătoarei Livia Stanciu, care a adus argumente pentru rămânerea fostului ministru de externe în funcția de președinte al Camerei Superioare a Parlamentului. Raportul lui Daniel Morar privind demiterea lui Meleșcanu s-a bazat pe faptul că nu a fost respectat principiul configurației grupurilor parlamentare. Cu alte cuvinte, Teodor Meleșcanu a fost ales președinte al Senatului la propunerea PSD, deși el era în acel moment membru ALDE. Sesizarea împotriva lui Meleșcanu a fost depusă la Curtea Constituțională de Călin Popescu-Tăriceanu. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Continuăm jurnalul. Pericol de explozie la Ploiești din cauza unei avarii produse la un branșament de gaze. Mai multe persoane au fost evacuate, iar circulația trenurilor în zonă a fost oprită aproape o oră, explică Diana Frâncu. Avaria s-a produs la ora 11:30 în zona gării Dâmbu din localitatea Corlătești, aflată la ieșire din Ploiești spre Urziceni. Pentru că exista pericol de explozie, autoritățile locale au decis să întrerupă circulația trenurilor în zonă pentru aproape o oră. În plus, din cauza mirosului puternic de gaze, mai multe locuințe din apropierea gării au fost evacuate până la remedierea avariei. Potrivit biroului de presă al Inspectoratului pentru Situații de Urgență, circulația feroviară a fost reluată. Un singur tren de călători care circula pe ruta Ploiești Sud-Urziceni a fost oprit în stație pentru aproximativ 50 de minute. Echipele de la Distrigaz au intervenit și au reușit să remedieze avaria, iar oamenii urmează să fie lăsați să se întoarcă în casele lor. Din Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Proteste violente azi noapte la Paris, forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene și tunuri de apă după ce mii de pompieri nemulțumiți de cât câștigă au ieșit în stradă, iar manifestația a degenerat. manifestațiile au început pașnic, însă situația a devenit tensionată după ce mai mulți pompieri au încercat să blocheze o arteră a capitalei franceze, iar poliția a încercat să îi oprească. Forțele de ordine au recurs la grenade lacrimogene pentru a împrăștia manifestanții din Place de la Nation. Acolo au ajuns protestatarii după ce au pornit în marș din Place de la Republică. Între 7.000 și 10.000 de persoane au fost implicate în violențe, iar câteva zeci de protestatari au ajuns chiar în fața Parlamentului din Paris. Potrivit Ministerului de Interne franceză, 6 persoane au fost reținute, iar 3 polițiști au fost răniți. Pompierii cer o creștere a sporului pentru intervenții, acuzând că polițiștii francezi câștigă mai mult pentru cam același tip de muncă. Protestele continuă și în Barcelona după ce Curtea Supremă Spaniolă a condamnat la închisoare 9 lideri separatiști catalani. 30 de persoane au fost arestate în timpul manifestațiilor violente, iar pe numele fostului premier catalan autoexilat în Belgia a fost emis un al treilea mandat european de arestare, Manuela Nicolescu. Manifestanții s-au bătut cu forțele de ordine, au fost ridicate baricade în apropierea sediului guvernului regional, iar 30 de persoane au fost arestate. Liderii pro-independență au promis să continue presiunile pentru un nou referendum, considerând că sentințele de luni consolidează mișcarea secesionistă. După 4 luni de deliberări, instanța supremă de la Madrid a anunțat că 9 lideri separatiști catalani au primit sentințe între 9 și 13 ani de închisoare. Fostul premier catalan, Carles Puigdemont, este în prezent în exil în Belgia. Autoritățile de la Bruxelles anunță că au primit cel de-al treilea mandat european de arestare, însă documentul este în limba spaniolă. Legea din Belgia spune că mandatul trebuie emis în una dintre cele 3 limbi naționale ale Belgiei sau în engleză, așa că Madridul va trimite un nou mandat săptămâna viitoare. În iulie anul trecut, Spania a renunțat la mandatele europene de arestare emise pe numele liderului separatist. Puigdemont a fost ales eurodeputat în acest an, dar situația sa rămâne incertă pentru că mandatul trebuie validat de autoritățile spaniole. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Record aseară la meciul România-Norvegia, aproape 30.000 de copii au asistat din tribune la partidă. Tricolorii au ratat, însă victoria, au fost egalați în al doilea minut de prelungire 1-1. Prezența copiilor în tribunele ale Arenei Naționale a fost evenimentul central, momentul intonării imnului a fost copleșitor. La stabilirea noului record de 29.854 de copii și însoțitori prezenți la meci au participat grupuri din toată țara. Sute de autocare și microbuze au venit, spre exemplu, din Constanța, Neamț sau Bihor. Luca Pastia a fost pe stadion și a vorbit cu micuții fani ai tricolorilor. De unde ești, Lucian? Din Codru, Comuna Argeș. Și? E prima oară când ești la meci? Da. Cum ți se pare ție? Foarte frumos. Dar câți ani ai tu? 10. Pe tine cum te cheamă? Samira. Samira, tu ești tot din Codu? Eu sunt din Corb. Și? Cum a fost drumul? A fost lung, destul de lung. Tu ai mai fost până acum vreodată pe stadion? Nu. Cum ți se pare aici? E foarte frumos. Mai multe acum la știrile din sport. Bună ziua, Tudor Cerescu! Bun găsit, Cosmin Contra rămâne optimist după egalul cu Norvegia. Șansele României de a merge la campionatul european ce va fi găzduit anul viitor inclusiv de București au scăzut considerabil după ce Suedia și Spania au încheiat aseară la același scor 1-1. În urma acestor rezultate, tricolorii trebuie să câștige meciul următor împotriva suedezilor și să obțină apoi un rezultat favorabil și în Spania în ultima etapă, în care scandinavii au meci ușor cu Feroe. Cosmin Contra. Cred în această calificare, le-am transmis-o și băieților și dacă avem această determinare, credeți-mă că vom scoate 4 puncte din aceste jocuri, 2 jocuri și ne vom califica. Ne trebuie un egal în Spania. Cum au făcut egal Norvegia și Suedia, putem să facem și noi un egal în Spania, cred eu. Prima dată trebuie să ne gândim la meciul cu Suedia, ăla e cel mai important, devine cel mai important joc. Dacă vedem o România la fel ca în seara asta, n-am nici cel mai mic dubiu că vom câștiga meciul cu Suedia. Contra și jucătorii lui s-au declarat impresionați de susținerea de care au avut parte aseară, când aproape 30.000 de copii au venit din toată țara pentru a fi alături de ei pe Arena Națională, un record în istoria fotbalului. Selecționerul a fost mișcat mai ales de momentul când micuții fani au cântat imnul României. Vreau să le mulțumesc din inimă tuturor care au organizat aceste excursii. Acești copii au fost al 12-lea jucători și băieților le pare rău că nu au putut să le ofere cele 3 puncte. 30.000 de copii care au cântat imnul din toată inima lor. Dacă nu te emoționezi la așa ceva, nu știu la ce te poți să te emoționezi. Pe de altă parte, Cosmin Contra și-a cerut scuze pentru că l-a înjurat pe Pușcaș după ce atacantul lui Reding a ratat un penalti, moment surprins pe transmisia TV. Amintim, Pușcaș a ratat la 0-0 în debutul reprizei secunde. Mitrița a deschis scorul în minutul 62, iar tricolorii au mai avut imediat o bară pentru ca norvegienii să egaleze în cele din urmă în al doilea minut de prelungire. UEFA a deschis o procedură disciplinară în urma incidentelor cu caracter rasist de la meci